Tabii ki şüphesiz ki diyoruz ki nasıl ellerimizi, bu konu başlığı ellerimizi nereye koyacağız? Teşehhütte. Teşehhütte oturduğumuz zaman. Bu konuda hadisler Peygamber Efendimiz'den geldi. Çok da sıfatları var. Çok da halleri var. Birinci hali, Peygamber Efendimiz'in yaptığı birinci hali. Zübeyir bin Avvam hadisinde Müslim'in çıkarttığı gibi ne yaptı? Peygamber Efendimiz dikkatli olun. Sağ elini sağ dizine koyup işaret yaptı. Yani işaret parmağıyla işaret yaptı. Sol elini neye? Diz kapağına, sol diz kapağına koydu. Bu bir. Bu şekil geldi. Tamam. Bu şekil geldi. İkinci şekil Peygamber Efendimiz yaptığı ne? Sağ elini sağ dizine koyup işaret yaptı. O sol elini sol dizine koydu. Sol elini sol dizine koydu. Bu şekilde geldi arkadaşlar. Üçüncüsü ne? Üçüncü şekil sağ elini evet, ikinci şekilin taban hadisi ne söylemedik? Ali bin Abdurrahman el-Maavi Ali bin Abdurrahman el-Maavi ennehu İbni Abdullah bin Ömer'i görüp Abdullah bin Ömer Peygamber Efendimiz'in bu şekilde namaz kıldığını ona haber verdi. Bu hadiste Müslim'de. Ve üçüncü şekli de ne? Sağ elini Peygamber Efendimiz sağ dizine işaretle birlikte koyup tabi sol dizini sol elini sol dizine koyuyor. Sol elini sol dizine koyuyor. Tayyip. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bu üçüncü şekil. Bu üçüncü şekil.